Det er en ganske fin eftermiddag med tørt vejr og en del sol. Den kan dog være noget sløret. Temperaturer mellem 5 og 10 grader, køligst ved syd- og østvendte kyster. Lidt til frisk vind fra syd og øst ved kysterne op til hård vind. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. 5 minutter over 3. Velkommen til en times debat her på kanalen. Uenigheden i dag handler som mænd om, hvorvidt borgere fra andre europæiske lande, de skal have ret til en børnecheck fra allerførste dag, de sætter deres ben på det danske arbejdsmarked. Og før vi lige ved, hvad vi taler om, og ikke mindst hvorfor vi taler om det, så skal jeg lige ridse sagen op. Egentlig så indførte den foregående regering en lov om et optjeningskrav. Først så skulle man være 2 år i butikken, før man kunne få en børnecheck her i Danmark, når man kom som europæisk arbejdstager. Men så skete det hverken værre eller bedre, end at vi blev korrekset af EU, der sagde, at det var i strid med reglerne, som siger, at de samme regler på arbejdsmarkedet, de skal gælde for alle europæere. Og så begyndte regeringen, som altså var skiftet siden loven trådte i kraft, eller loven blev indført, så begyndte den nye regering her i sommer at administrere sådan, som EU ønsker, og således egentlig i strid med lokal dansk lovgivning. Og det er selvfølgelig noget værre rod, og det skal der styr på. Nu derfor har regeringen fremlagt et lovforslag, som skal sørge for, at vi kommer på linje med EU og giver europæiske arbejdstager lov til at få børnechecken fra første dag. Det er bare ret usikkert, om det her overhovedet kommer igennem i Folketinget, om der kan findes flertal for det. Vi skal tale lidt om det nu, og inden for den kommende time, der skal vi selvfølgelig også komme frem til hele den her politiske del af sagen, hvor vores politiske redaktør Jesper Thermesen, han kommer ind og fortæller lidt om, hvorfor det her egentlig er sådan en armlægning mellem regeringen og Folketinget, der virkelig batter. Det her er et ømt spørgsmål og et vigtigt spørgsmål, både i regeringen og hos den borgerlige liberale opposition. Vi skal også sidst i timen tale med et par folkevalgte, der er ganske uenige i det her spørgsmål. Velkommen til 24/7 eftermiddag med Gertrud Højlund. Men det vigtigste for mig lige nu, det er egentlig at vide, hvad du synes om det her. Skal alle europæiske borgere, der måtte troppe op til første arbejdsdag i Danmark i morgen, have den samme adgang til velfærdskassen og i det her tilfælde til børnechecken, som du og jeg, der bor og arbejder her, har gjort det i lang tid og også har familie her? SMS'en hedder som altid 42 600 247. Det her er sådan et ret vigtigt spørgsmål, synes jeg, fordi det ligger og roder virkelig ned i grundsubstansen af vores forhold til det europæiske projekt. Personligt, jeg er som altid til falds for de gode argumenter, og dem håber jeg, du ligger inde med, men jeg har sådan udgangspunktet, sådan en fornemmelse af, at der er altså et eller andet, der ikke sådan helt stemmer her, når man stiller sig i en situation, hvor man kan føre velfærdsydelser ud af landet. Det er sådan min umiddelbare reaktion på det, men samtidig så kan jeg jo også godt se, at det handler om arbejdskraftens frie bevægelighed, og det er et centralt punkt i hele det her europæiske projekt, vi har haft så på mange måder god gavn af i de seneste mange, mange årtier. At der er nogle ting der, der hænger sammen, og hvis man gerne vil have hvad kan man sige, fordelene ved det, så må man også forstå, at man skal altså, det er en two-way street, som de siger på engelsk. Så jeg er en lille smule splittet, selvom jeg har en mavefornemmelse, som egentlig siger noget ret klart. Men spørgsmålet er jo den der mavefornemmelse. Hvor meget skal man egentlig lytte til den? Man skal også bruge hovedet indimellem. Vi har debatten her i den kommende time 42 600 247. Men det er altid godt at starte debatten med lige finde ud af, hvad der egentlig er op og ned. Og derfor åbner vi også med sådan en 5-8 spørgsmål til professoren. Og professoren i det her tilfælde, det er dig, Jon Kvist. Velkommen til. Tak skal du have. Du er professor på Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet. Og jeg tænker, at du lige kan hjælpe mig med sådan helt at forstå, hvordan reglerne egentlig ser ud på nuværende tidspunkt. Altså, hvornår får man som EU-borger på det danske arbejdsmarked børnepenge? Børnepenge, det får man, hvis man har nogle børn, og at man har fået arbejde på det danske arbejdsmarked, så har man ret til børnefamilieydelser, sådan som vi praktiserer det i dag. Det, som I korrekt sagde, at den forrige regering havde indført, det var sådan et optjeningsprincip, hvor at man inden for de første 2 år, man var i Danmark med sit barn, optjente 25% af en fuld børnefamilieydelse per halvår. Altså, hvis man har været 6 måneder, så har man ret til 25% af den fulde ydelse. Efter et år, en halv, og når man så 2 år, så var man så at sige på niveau med de nationale her i Danmark. Så fik man at vide af kommissionen, at det måtte man ikke, og at man skulle medregne de perioder, man havde boet i Polen. Hvis det nu var en polak, der havde været her, så skulle opholdet i Polen også til med, så det så at sige blev ligegyldigt med det optjeningsprincip overhovedet. Så det, man prøver at gøre nu, det er bare at sige, at alle har ret fra dag et. Skal børnene bo i Danmark, før man får dem? Nej, og det er jo det, der virker så bizarrt set fra en dansk perspektiv. Det er, at man har afledte rettigheder. Altså, at de lande, der startede med at koordinere de sociale rettigheder i EF, det var sådan nogle sociale forsikringsordninger, hvor at den mandlige hovedforsørger, som var den typiske familiemodel dengang i starten af 60'erne, da man udtænkte det her, var en, der skulle have optjent ydelser både til sig selv og til sin familie, og derfor fik han også ret til nogle børnefamilieydelser til sin familie. Og det her princip har så at sige overlevet i denne her verden, sådan at han har optjener, eller hun optjener afledte rettigheder til de børn, der også måtte være tilbage i Polen, eller hvor de nu måtte være bosiddende. Og hvor lang tid har man ret til børnepengene? Ja, indtil den dag, hvor man holder op med at arbejde og bo i Danmark, så skulle man miste den i teorien efter den måned, man er stoppet. Og hvor mange penge drejer det her så om? Hvor meget får man egentlig udbetalt? Det vil afhænge af, hvor mange børn er, og hvor gamle børnene er. Ligesom for danskere, så stiger børnefamilieydelsen fra omkring 4.000 i kvartalet for dem, der er mellem 0 og 2, til små 1.000 kroner i kvartalet for dem, der er mellem 17 og 18 år. Så hvis du har mange børn, så kan du få mange ydelser, især hvis de er små. Og hvis du har få, og de er gamle, så kan du få knap så mange ydelser. Er der sådan en grænse for, hvor mange børn man kan få ydelser til? Nej, det er der ikke. Det var jo en af de første ting, som at den nuværende regering afskaffede, var det her loft, vi havde over de samlede ydelser, man kunne få fra det offentlige. Så der er ikke nogen, hvis man har 17 børn, jamen, så vil man principielt kunne få rettigheder på alle 17 børn. Mm. Altså EU-kommissionen har så meldt ud, at Danmark ikke følger EU-lovgivningen på det her område. Altså kunne man gøre det på en anden måde, så man på en eller anden måde ikke sendte danske skatteborgeres penge ud af landet i sådan en velfærdsydelse, men at man uden at man kom i clinch med EU? Men det er jo ikke så nemt. Så har man jo nok gjort det også. Altså, så det du kan sige, det er, at du må ikke diskriminere på basis af nationalitet. Det vil sige, du kan ikke sige, at det er og ikke andre EU-borgere, der må få det her. Så derfor skal du lave sådan nogle tekniske ordninger. Så der er sådan en kispuslej hele tiden. Den her med optjeningsregler bliver altså dømt ugyldig af EU-kommissionen. Den bruger vi stadigvæk på nogle andre ydelsesområder. Så hvis vi skal tilbage på børnefamilieydelsen, så kan det være, at man skal overveje at give ydelserne som service i stedet for, eller gøre det ved hjælp af et øget skattefradrag, eller nogle andre instrumenter, som de facto vil give den samme støtte til børnefamilierne, men bare på en anden måde, som alt andet lige vil være mindre sandsynligt, at man vil have mulighed for at få, hvis man havde børn i andre lande. Det man så bare skal huske, det er, at man ikke må diskriminere. Og hvis det her er blevet lavet for at diskriminere, ja, så er der en meget nem sag for Europakommissionen at sige, at Danmark prøver at omgå den lovgivning, der er. Mm. En ting er så, når man kigger sådan separat på det her, du siger, så der er lidt noget, der er lidt sådan noget gammel lovgivning, der ligger og roder i det her, som gør, at det ser ud, som det gør. Men der, hvor jeg synes, det kan være rigtig svært, det er at få det der fulde overblik over, hvad får vi egentlig ud af det? Altså, ikke at jeg sådan siger, at man kun skal være med, hvis det bliver til en plusaftale for en selv. Men når du sådan kigger på det, tænker du så sådan, ja, men alt i alt, så går det nok sådan nogenlunde op, eller vi får også nogle store fordele ved lovgivningen, som den er nu? Jo, jeg tager jo ingen tvivl om, at vores medlemskab af EU har gavnet os i det store billede. Derfor synes jeg, at tage en diskussion af de enkelte dele. Det gør vi jo også i Danmark, selvom at vores system kører rundt overall, så har vi jo stadigvæk en diskussion af, hvor man skal justere det ene og det andet og det tredje. Det er vel det, som at det handler om at udvikle et samfund, der fungerer bedst muligt. Og noget af det, som der jo sker i øjnene her, det er jo det her med de afledte rettigheder, og så er det, at de ydelser, der er sat til at kunne være gældende i Danmark, lige pludselig bliver udbetalt i et andet land, hvor at prisomkostningerne er nogle andre, og hvor at nogle af de her ydelser går ind og er på højde med halve lønninger på månedsbasis. Så jeg synes, at man skal tage en diskussion af, hvad er fair, Og er der nogle ting, vi kan gøre enten alene eller sammen med andre i EU-samarbejdet? Det er jo ikke blot Danmark, der føler, at der er nogle ting, der helt fungerer, som de var tiltænkt i første omgang. Men jeg synes indimellem, når jeg så sidder på den her pind og skal tale med politikere om det, så dem, der gerne vil opretholde status quo, så siger de sådan, jamen sådan er det jo. Altså, ja. Så siger de, jamen det kan vi ikke lave om på, fordi sådan er EU-reglerne. Er det et godt nok argument? Nej, det synes jeg ikke, fordi det, der jo er interessant med EU, det er, at den verden hele tiden ændrer sig. Altså, nu er det børnefamilieydelser, vi diskuterer i dag. Senere på halvåret her vil der komme en sag omkring optjeningsmuligheder for dagpenge, hvor der er en finsk afgørelse på vej. Så vil det være det, vi diskuterer. Sidste år var det SU, så det er jo en verden, der hele tiden forandrer sig, og siger, at sådan er det bare. Det vil jeg synes var lidt for... det er ikke så ambitiøst. Det er lidt fattigt. Du skal have tak for, at du var med på en telefon, Jon Kvist, altså er professor på Institut for Statskundskab ved Syddansk Universitet. I dag i Millionærklubben. Det er jo faktisk sådan, så at hvis du kører forbi Novo en aften og opdager, at det brænder inde på deres produktions, eller en tidlig morgen inden børsen åbner og opdager, at det brænder inde i deres produktionsfaciliteter, så må man jo ikke handle på det der. Oriflame, det er jo min smertensbarn, den er nede med... Hvornår er det, du slipper den, Lars Pilsen? Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg blev forelsket i det her læbestift. Jamen, jeg er blevet lidt forelsket i det her læbestift-firma. Pas på med det, du. Ja, det ved jeg godt. Så jeg må se at skille mig af med det. Hvis der er noget, jeg tvivler om et selskab, så ringer jeg til selskabets direktør eller kommunikationsansvarlig, og så borer jeg af det, jeg gerne vil vide. Onde tunger har travlt. Men selv i det bedre borgerskab er man rystet over dongcirkusset. I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? Og så fik jeg sagt, at Jon Kvist var fra Syddansk Universitet, men han er fra Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet. Sådan der, så er det på plads. Nu skal jeg sige god eftermiddag til en kvinde, som faktisk en dag selv besluttede at rykke sig fra Polen for at forsøge sig på det danske arbejdsmarked. Kasia, velkommen til. Goddag, tak. Du har været i Danmark i mange år siden starten af sidste årti, eller sådan omkring år 2000, og du har både været stuepige, du har arbejdet på kyllingeslagteri, og nu sidder du så i en ledende stilling i en international virksomhed. Så man kan sige, at du er et af de mennesker, der har benyttet dig af muligheden for sådan at bevæge sig frit som arbejdstager i Europa. Jeg kunne godt tænke mig bare at starte sådan helt simpelt. Synes du, at det er rimeligt, at man som tilrejsende arbejdskraft sådan, skal kunne troppe op i en jordbærmark og så have adgang til velfærdsstatens ydelser fra første dag? Det vil jeg nok have lov til at sige, at meget afhængigt, hvis de personer har nogle fremtidige planer i forbindelse med at blive i landet og bidrage til landet fra day one. Hvis det er nemlig således, at personer har ikke de tanker, har gjort sig de overvejelser, så synes jeg faktisk ikke, det er helt okay. Mm. Så det handler altså også om, at man bliver, men handler det også om, hvorvidt man tager sine børn med? I et eller andet sted, eller om man har planer om måske at stifte familie i det land, man nu er. Ja. Mm. Altså, det her, det er jo en debat, der dukker op i sådan forskellige former. Ganske ofte spørgsmålet om østeuropæisk arbejdskraft, der kommer til Danmark. Nu har du så som sagt selv boet her i rigtig mange år og har stiftet familie her og gør karriere her. Men hvad synes du sådan mere overordnet om den debat? Interessant, vil jeg så sige først og fremmest, fordi der er jo nemlig så mange vinkler i selve debatten, og jeg har da selv lidt svært ved at skille af om hvilken side er jeg på. Mm. Og af den enkelte årsag, at det er jo klart, at man kigger i fremtiden, man kigger på børn, de børn, vores børn, alle sammen, de bidrager til vores pensioner og vores velfærd i fremtiden, det ved vi jo selvfølgelig godt, det er derfor vi, det er jo ikke derfor vi har dem, men det er jo en af årsagerne, eller det er jo helt forkert sagt. Mm. Vi ved, at børnene, de kommer i hvert fald til at betyde meget i vores fremtid. Det er jo inden i dem, der kommer til at bygge vores fremtid op på en eller anden måde. Men i forbindelse med, om det er helt okay at komme og arbejde her i et par måneder, og eventuelt efterfølgende smutte over og have mulighed for at benytte sig de samme rettigheder, som andre beboere i landet har, det synes jeg egentlig ikke. det er okay. Men jeg ved også, da vi talte sammen tidligere i dag, der fortalte du også lidt, at du synes, man nogle gange, altså, at du har i hvert fald oplevet, at du skulle virkelig give den en ekstra skalle for at vise... Absolut. Hvordan oplevede du det? Hvorfor synes du det? Jamen, det er simpelthen, fordi man synes selv som en person fra en helt anden land, at man skal give ekstra, gå sig ekstra umage og give ekstra gas for at sige det, som det er. Give faktisk 200 frem på 100%, fordi man føler sig hele tiden ligesom undervurderet, at man er lidt dårligere stykket end måske en kollega. Mm. Eller samme personer i samme branche, eller hvor man ellers er. Det er jo ikke nødvendigvis det stilling, jeg taler om her og nu, men generelt, når man flytter over til et andet land, så skal man altså gå sig meget mere umage, lige netop fordi man kommer fra et andet land. Mm. Du skal have tak for, at jeg måtte ringe til dig, Kasia, som altså har... Hvad kan man sige, benytte sig af den her mulighed, man har som europæer til at rejse til et andet land og se, hvad man kan få ud af det der. Men som hun ligesom siger, hvis man skal have de her ydelser, så skal det altså også være, fordi man ligesom bor her og bliver her, og ens børn, hvis man skal have børnepenge, så skal de børn vokse op her og være med til os i fremtiden at betale for vores forskellige former for pensioner og sygehusvæsen og alle den der slags ting. Som sagt, sms'en er også åben. 42 600 247. Karl skriver her, beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har sagt til kontanthjælpsmodtagerne, gør din pligt og kræv din ret. Så er det dobbeltmoral, at man kan få børnepenge, før de har betalt en eneste krone i skat. Og det her, gør din pligt, kræv din ret, altså det er jo i virkeligheden sådan et argument, som kan vendes begge veje. Karl, nu vender du det den vej rundt, hvor man siger, det betyder, at hvis du ikke er i gang med at betale endnu, så kan du altså heller ikke... Nyde godt af ydelserne. Men der er jo også dem, der vil med samme argument gøre din pligt, kræve din ret, sige, at jamen, så snart du er i gang på det danske arbejdsmarked, så har du altså også en adgang til alt, hvad der ligesom måtte være af ydelser. Og den kan jo vende begge veje, men en af grunden til, at det her det jo også er et interessant spørgsmål, det er, at der måske er en mere udbredt skepsis i befolkningen, end politikerne måske sådan lige havde regnet med. Og det er jo ikke kun i Danmark, det er jo alle mulige steder i EU, ikke mindst i Storbritannien, hvor man også på en eller anden måde ansporede de her, hvis man er skeptisk, vil man sige, ulemper ved arbejdskraftens fri bevægelighed, at man derfor startede en debat. Marianne fra Vedbæk skriver nej, nej og er der nej. Først efter 2 år mener hun altså, at man skal kunne få adgang til de forskellige velfærdsydelser. Simon skriver også fra Bagsvær, børnechecken er til for at skabe mere lige forhold for børn, som vokser op i Danmark. Hvis de pågældende børn de bor i Polen, så er de ikke tiltænkt børnepenge. Gør pengene uafhængige af arbejdsmarkedet og til en ret for børn, som bor i Danmark. Det er jo også en måde at gribe det an på, fordi det, der jo hele tiden bliver, hvad kan man sige, den politiske spidsfindighed her, det er, at selv når der så, som med den foregående regering, sad politiske kræfter, som gerne ville... ændre den her lovgivning, så løber de jo hovedet imod en europæisk mur. Ikke at det er prøvet i en domstol, det her, men vi har i hvert fald fået en mild reprimande. Og der kunne det jo godt være, når nu talte jeg med Jon Kvist om det her, hvad er der ligesom af muligheder for at gøre det anderledes? Jamen, det kunne måske være en mulighed, at man sagde, det handler om børnene. Det er noget, som børnene får. Det er ikke noget, som forældrene får. Så behøver man ikke længere diskutere, hvor de forældre egentlig kommer fra. Karin skriver på 42 600 247. Jeg vil meget gerne have dig med. Meld ind på sms'en. Mener du, at at man skal have adgang til børnepenge som europæisk statsborger, selvom man kun lige er startet på arbejdsmarkedet i Danmark. Og hvad er det for nogle ting i spørgsmålet, der er vigtigt for dig? Handler det om, at hvorvidt pengene bliver sendt ud af landet, altså om børnene er i Danmark eller ej? Eller handler det om, at du synes, at man skal have været længere tid på arbejdsmarkedet for at få adgang til ydelserne? Karin skriver som sagt, måske kunne man i stedet for børnepenge lave daginstitution billigere, så ville det kun gavne de børn, der boede i Danmark. Også en mulighed. Det er et spørgsmål, som vi også kommer til at have et politisk take på her i den kommende time, hvor vi skal tale med nogle af de politikere, som skal prøve at blive enige om det her. Det er jo således, at i dag der fremlægger regeringen et lovforslag, som skal sørge for, at dansk lovgivning egentlig kommer til at stemme overens med den praksis, som der administreres. Efter. Det er jo også noget, som oppositionen de gik helt i struben på regeringen over, dengang man begyndte at administrere i henhold til EU's henstillinger og ikke i henhold til, hvilken lovgivning, der egentlig er vedtaget af et flertal i det danske Folketing. Det kan jeg også godt forstå, at der skal man måske lige sørge for, at der er overensstemmelse. Men problemet for regeringen på nuværende tidspunkt, det er simpelthen, at det er meget usikkert, om de overhovedet kan få et flertal for det. Fordi vi har en nu decimeret regering, der består af radikale og socialdemokraterne. De er ligesom på linje med hinanden, for så vidt på papiret. Der er nok ikke nogen tvivl om, at der i det socialdemokratiske bagland er en anden skepsis, end der er i det radikale. Men det rækker jo slet ikke til at få noget igennem i Folketinget. SF stiller sig skeptisk over for det. Enhedslisten stiller sig skeptisk over for det. Venstre er ude på flere platforme. Vi skal også tale med Venstre lidt senere her i udsendelsen. Og sige, at det her, det er altså ikke noget, vi sådan lige er med på. Man kan også sige, at der var jo nok en grund til, at de i sin tid indførte den her lovgivning, som regeringen nu administrerer mod. Vi skal nå mange ting. 42 600 247, vær med i debatten på sms. Her får du et nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Den nye ukrainske regering betyder, at en aftale med Rusland om billig gas til Ukraine skal genforhandles. Det siger den russiske premierminister Medvedev til russiske medier. De nuværende priser vil dog blive fastholdt i den periode, kontrakten løber, siger han. Medvedev udtrykker samtidig tvivl om den nye ukrainske regerings legitimitet. Det sker samtidig med, at regeringen i dag har anklaget den afsatte præsident Janukovitsj for massemord, noget der bliver modtaget med en vis skepsis på uafhængighedspladsen i Kiev. Det fortæller Radio 24/7's udsendte Louise Windfeldt Høgberg. Først og fremmest fordi man er bange for, at retssagen måske slet ikke vil finde sted. Og derudover så er der også en udbredt frygt for, at Janukovitsj måske når at forlade landet, inden han bliver pågrebet. Ingen har hørt til ham siden lørdag, hvor han på tv sagde, at han nægter at gå af. Regeringsforslag om børnecheck til alle EU-borgere, der arbejder i Danmark, bliver også skudt ned af støttepartiet Enhedslisten. Som reglerne er i dag, skal man arbejde 2 år i Danmark for at kunne modtage børnecheck, men regeringen vil have det til at gælde fra dag 1. Men det støtter Enhedslistens socialordfører Finn Sørensen ikke. Vi er bekymret for, at det vil blive misbrugt af arbejdsgivere til at ansætte udenlandsk arbejdskraft, og så sige, at du kan gå for en lavere løn, fordi du får den her børnecheck, du så kan sende hjem til dine børn i Polen eller i Rumænien. I Egypten har den afgående boligminister Ibrahim Maleb overtaget ansvaret for at danne en ny regering. Det sker efter, at den militærstøttede regering i dag valgte at opløse sig selv, da midlertidig ministerpræsident Hassem el-Beblawi meddelte sin afgang i en tv-tale. Regeringens opløsning sker angiveligt, fordi det er besluttet, at hærchef Abdel Fattah al-Sisi ikke kan stille op som præsident, så længe han er forsvarschef og forsvarsminister. Den nu afgående ministerpræsident el-Beblawi sagde i et interview i januar, at Egypten ikke skulle vende tilbage til militær styre. Netop nu forhandler politikerne på Christiansborg om en kommende erhvervsskolereform, og der har indtil nu været meget fokus på adgangskrav. Men mere end 12.000 unge kan ikke få en praktikplads, og Ulla Højmark Jensen, lektor ved Aalborg Universitet, undrer sig over, at der ikke bliver gjort mere for at sikre de unge en praktikplads. Det er dog stadigvæk mærkværdigt, at vi tilbyder unge at starte på en uddannelse, som vi så ikke kan tilbyde den at afslutte. Så hele det der praktiksystem, det synes jeg grundlæggende trænger til at blive rusket i. Det er en ganske fin eftermiddag med tørt vejr og en del sol. Temperaturer mellem 5 og 10 grader. Køligst ved syd- og østvendte kyster. Let til frisk vind fra syd og øst. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Så kom vi så langt. Klokken er 3:30. Vi diskuterer det her spørgsmål, som Henriette også var inde på i sit nyhedsoverblik om, hvorvidt man skal have adgang til børnepenge i Danmark, når man har arbejdet bare i ganske, ganske kort tid. Så simpelthen fra første dag på det danske arbejdsmarked. Det er en politisk armlægning, som ikke mindst hænger sammen med, hvad der kommer til at være på dagsordenen, sådan rent debatmæssigt op til Europaparlamentsvalget. Personligt har jeg svært ved at navigere i det. Jeg er ikke i tvivl om, at vi som nation får rigtig, rigtig meget ud af, at arbejdstagere frit kan bevæge sig rundt på det europæiske kontinent. På den anden side, så kan jeg også godt se, at måske er vi et af de lande i Danmark, som har en ganske veludbygget velfærdsstat, og derfor er der måske også lidt flere penge at komme efter. Og så får man sådan... Samtidig er der sådan en nære stemme inde i en, der siger, så må man ikke tænke, altså vi kan jo ikke, vi skal jo ikke, det handler jo ikke om at hele tiden at hytte sit eget skin, men altså, som der også er en af jer, der skriver helt klart nej til at man skal have ret med det samme, ellers så kan Danmark være socialkontor for mange lande fremover. Og jeg tror, at det er nok især den følelse, som også gør, at rigtig mange danskere har en vis skepsis over for den udvikling, som man sådan generelt ser på det europæiske område, som handler om, at fra europæisk side ligesom er stadfæste, at når man taler om fri bevægelighed, så mener man det altså. Så mener man det på rigtig, rigtig mange forskellige områder. Vi skal have den politiske debat her inden for den kommende time. Du er stadigvæk velkommen på sms 42 600 24 7. Men for lige sådan at forstå, hvor de politiske skyttegrave ligger i det her spørgsmål, så har vi fået besøg af Jesper Thermansen. Velkommen til. Tak skal du have. Skatteminister Morten Østergaard siger i dag, at han decideret appellerer til Venstre om, at de skal sige ja til den her lovgivning, som jo er i modstrid med den lovgivning, som Venstre selv har indført. Det er lidt en usædvanlig situation. Hvordan er vi endt her? Ja, det er vi jo, fordi at der er både substans, men også taktik i det her. Altså, jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad der egentlig er regeringens dagsorden, i hvert fald ikke den socialdemokratiske del af regeringen, fordi det virker faktisk lidt som et hovedløst projekt på den måde, at hvis man havde tænkt sig, at nu lægger vi en konkret lov frem for Folketinget her, lidt inden der skal være Europaparlamentsvalg, og så har Venstre nok bare stemme for, fordi de kan ikke holde til andet, så tror jeg, man forregner sig. Tværtimod, så selvom Venstre er et ja-parti at gå ind for det indre marked og for arbejdskraftens frie bevægelighed, så er det en oplagt mulighed for at give regeringen en på næsen med det her. Og det kan de jo gøre ved at sige, jamen altså, vi jo ville forhandle om det her i månedsvis, og regeringen har ikke ønsket at forhandle, så I kan jo ikke bare forvente, at vi stemmer for. Så jeg synes egentlig, at den socialdemokratiske del af regeringen har malet sig lidt op i et hjørne her. Den radikale del af regeringen, det som Morten Østergaard siger, det kan jeg langt bedre forstå, fordi de er nok en noget mere samklang med deres vælgerbasis, end socialdemokraterne er. Ja, for det er jo det næste spørgsmål. Altså, nu er det så socialdemokraterne, der skal tage den her kamp og få Venstre til at mene noget andet, end de mente, dengang de indførte lovgivningen i sin tid. Er det her jo, altså, er det en god kamp for socialdemokraterne at bruge politisk ballast på? Altså, hvis du spørger bredt i Socialdemokratiet, og nu snakker vi ikke bare om dem, der løser medlemskab, men dem, der sådan jævnligt stemmer på Socialdemokratiet, så ved vi jo også fra målinger, det er det ikke. Deres vælgerbasis ligger formodentlig et godt stykke et andet sted end toppen i partiet. Altså, selve det aspekt, at man kan komme her og få ydelser fra dag et, det er der. Det skal man stikke en finger i folkehavet og finde ud af, det er der en udbredt modvilje. Ja, man skal ikke stikke fingeren ret langt ned. Nej, så det er der en udbredt modvilje imod, og det handler måske ikke så meget om beløbets størrelse, det handler noget om principper. Altså, vi har jo lidt det samme problem med arbejdskraftens fri bevægelighed, som man har med euroen, som statsministeren også lige har erklæret sin store kærlighed til, at det er jo i princippet en god tanke, men hvis den skal fungere optimalt, så kræver det, at de økonomier, der er en del af den, de er ret ens. Ligesådan kan du sige, så længe du har et arbejdsmarked, hvor det at få den ringeste løn på sultegrænsen i Danmark, den er 3-4 gange bedre end en gennemsnitsløn i et af de østlande, så vil der jo altid være en tilskyndelse til at søge arbejde et sted, hvor man alt andet lige får mange flere penge. Og der tror jeg bare, at Socialdemokraterne har en meget, meget svær forklaringsproblem over for deres egne. Og derfor så ender det her jo formodentlig med, at det bliver det vigtigste emne om kort tid, når der bliver europaparlamentsvalg. Og det er altså et emne, hvor det bliver meget svært for Socialdemokraterne at forklare deres egne vælgere. Det, der er meget elementært at forstå, nemlig jordbærplukkeren, der kan få fra dag et, i forhold til nogle meget højt besvungne principper om homogenitet og ensartethed inden for Europa. Men jeg troede, det var meningen, at det der valg skulle handle om den der sexede patentdomstol. Men ja, det kommer den så ikke rigtig der til, er jo så eller lige, hvad? Der er jo lige en folkeafstemning samme dag, men altså selve valgkampen til Europaparlamentsvalget, der skal man jo... Det er jo så noget, der kommer dumpende ned på vælgernes dagsorden, hvor man ikke følger den debat specielt meget. Og der skal der jo være nogen, der definerer, hvad handler det her om. Mm. Og der kan man se, at den debat, der kører i øjeblikket, der er for eksempel en Morten-Morten-akse. Altså der er en Morten Helveg, som tager rundt og debatterer med Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. Og de står godt til hinanden, for her har vi den rene modsætning, altså det radikale synspunkt om den frie bevægelighed, EU-principperne, over for den arveste modstand, nemlig Morten Messerschmidt. Og det kan gå i sådan en alliance. Men når du så har en socialdemokrat indover, som har en meget splittet bagland, må jeg minde om, at Jeppe Kofod, den socialdemokratiske spidskandidat, det er ikke ret længe siden, han i et interview sagde, at ret og pligt følges ad, og det var selvfølgelig urimeligt, at man kunne komme fra dag et. Han har ikke ytret så meget de her dage. Og det er socialdemokraternes store udfordring i det her, det er, at de er bestemt ikke enige. Men når man så ikke skal stikke fingeren meget ned i folkehavet for at mærke, at temperaturen er mildt talt køligt over for det her, hvordan kan det så være, at regeringen ikke på en eller anden måde ser på, om man kan finde nogle kompromiser, nogle lovmæssige kompromiser, som også kan gå over for EU? Ja, det er jo også det, der kan undre. Altså, den bold har oppositionen jo spillet, især Venstre, og de har enormt nemt ved jo nu at sige, jamen altså, vi har jo forsøgt i lang tid at få regeringen til at lave et kompromis, så vi kunne lukke den her dagsorden, men der er jo ikke rigtig sket noget, og med nogen ret, må man jo sige, fordi der er faktisk ikke rigtig sket noget, hvor det nu virker sådan lidt, okay, nu kan I få revolvermetoden, nu stikker vi et lovforslag ud, så kan I stemme for det eller lade være. Altså, så ja, det er svært at se, hvorfor de ikke har afsøgt, forumet for at finde det her. Men der er jo blevet et betændt klima imellem regeringen og især Venstre, lige siden efteråret, hvor regeringen håbede, at de slap for den her afstemning om patentdomstolen. De håbede, at Dansk Folkeparti faldt til patten, om jeg så må sige, på et tidspunkt, og accepterede, måske under indtryk af Venstre, at vi skulle ikke have folkeafstemning om det her. Det gik ikke. Tværtimod gik Venstre ud og sagde, at de var ret enige med Dansk Folkeparti i deres kritik af noget af det her i hvert fald. Og derfor så tror jeg ikke, klimaet er til at lave de her Europa-aftaler lige nu. Jeg tror ikke, det ender i noget som helst. Jeg tror ikke, de kan blive enige. Mm. Så er der den helt onde tese, og det er, at Helle Thorning, hun er optaget af at blive kommissær i EU på et eller andet tidspunkt, og derfor er hun i gang med, og det cirkulerer rundt på gangene på Christiansborg. Det er så den lette tese om, at hun i øjeblikket er ved at gøre sig salonfæge i forhold til en kommissærpost. Hun var i Tyskland til mindelse om 1864-krigen i fredags aftes, hvor hun holdt en stor begejstret europatal og talte om behovet for euroen, og hun har været ude og sige, at euroen var god og sådan noget. Og så... Er det her også et rygte, der cirkulerer på gangene blandt socialdemokrater? Socialdemokraterne, de siger ikke ret meget de her dage, og det har jeg prøvet at ringe til en helt håndfuld stykker af dem for at få nogen til at sige noget om det, og der er ikke nogen, der har svaret tilbage. Men hvor kommer det her til at ende hen, hvis regeringen ikke kan få et flertal? Hvad gør de så? Ja, altså forløbig har regeringen jo administreret, som om den havde et flertal, hvad den ikke har. Altså den sagde jo sidste år, der skrev den direkte, altså hele anledningen til det her, det er, der en borger, en tysker, der arbejder i Danmark, som siger, jeg synes, det er urimeligt, jeg skal have børnepenge. Det er i strid med nogle bestemmelser. Og det har den danske regering faktisk givet vedkommende ret i. Alligevel, så har man ikke lavet loven om. Det er jo så det, man vil prøve på nu. Så har man sagt i Folketinget, ja, men vi mener ikke, at den lov er medholdelig, som den gamle regering indførte. Derfor vil vi ikke administrere efter den. Så har Folketinget sagt, så lav den om. Det er jo sådan, vi laver lov i Danmark. Mm. Altså, vi administrerer efter det, der er gældende lov. Og nu står regeringen så der, at hvis ikke den kan få et flertal inden sommer, så kommer den i den pinlige situation, at den ikke kan få flertal for en af sine egne love. Det vil sige, så skal den altså, efter den har fremlagt en lov, og den lov ikke har kunnet samle flertal, fortsætte en administration af det, som man mener er ulovligt. Altså, det er en lidt bizarre situation. Ja, det bliver heller ikke, det kommer heller ikke men til at altså, gå ubetalt hen. Det, som oppositionen jo har sagt i den her sag, det er jo, at man har sagt, okay, jamen, hvis de mener, at principperne, hvis kommissionen mener, at principperne ikke gælder, så kan den jo anlægge en sag. Mm. Så kan den jo bare anlægge en sag, så må vi jo tage den derfra. Til det har Helle Thorning jo så sagt, synes I virkelig, det er den måde, vi reagerer på i forhold til ånden i EU-samarbejdet, at vi siger, vi skal reagere gennem retssager. Vi må rette os efter, når kommissionen siger, at det er sådan, så er det sådan. Det er en besværlig situation for en at stå i. Det må man sige. Det må man sige. Jesper Termansen, tak for, at du kom ind og ridsede op, hvor de forskellige partier står over for hinanden. SMS'en er som sagt åben på 42 600 24 7. Håber du, at regeringen kommer igennem med det her, forslag? Altså, hvis vores sms-stream her er på nogen måde sådan, siger noget om, hvor vi sådan generelt er henne i det her spørgsmål, så vil jeg sige, der er en vis skepsis over for spørgsmålet eller muligheden for at få den her børnecheck, så snart man ankommer på det danske arbejdsmarked. Brian Hansen, velkommen til. Jo, tak. Du har skrevet ind. Du er en af skeptikerne. Hvorfor det? Jamen, det er jo sådan, hvis du melder dig ind i en fagforening, så får du heller ikke penge fra dag 1 af, ikke? Eller melder du dig ind i sygeforsikring Danmark eller et eller andet, ikke? Så får du heller ikke noget fra dag 1 af, ikke? Og nu bor jeg sådan selv nede i det sydlige i Jylland der, ikke? Og man kan se, hvad det kommer ind af folk sådan over grænsen, ikke? Og jamen, jeg kan godt forstå, at de kommer herop for at tjene nogle penge, ikke? Men så må de også have nede så landsæt sig herop og tage deres børn med herop. Og så kan vi så diskutere om, hvornår de så skal have den der børnecheck. Så selvfølgelig skal de have det, hvis de får den løn, de skal have. Ikke? Ja, fordi jeg tænker, altså, der er jo også dem, der siger, at hvis de betaler skat her, så har de altså også ret til alle de ting, som man har ret til, når man betaler skat og arbejder i Danmark. Hvad siger du til det? Ja, men nu kan jeg prøve at give dig et eksempel på. Jeg kender flere tyskere, som arbejder i Danmark, og de betaler ind til en fagforening. Af kasser det hele, ikke? Men hvis de bliver arbejdsløse, så får de heller ikke noget af den A-kasse, de har betalt ind til. Så jeg kan ikke se, at hvis børnene ikke er heroppe, så behøver de altså heller ikke at mælke vores slunkne statskasse. Det synes jeg ikke. Du skal have tak for, at du ringede ind, Brian Hansen. SMS'en, den er åben 42 600 24 7. Deltag i debatten. Hvad synes du om mulighederne for europæisk arbejdskraft til, at de skal have samme adgang til børnechecken, som folk, der har boet og arbejdet her i masser af år? Og måske også det her, altså der er jo mange af jer, der nævner det her med, men det kommer også an på, hvor børnene bor henne. At det ligesom gør en forskel. Pernille skriver, at størrelsen af børnepengene er bestemt af omkostningsniveauet i Danmark. Derfor er det helt urimeligt at få penge til børn, der bor i Polen, hvor leveomkostningerne er betydeligt lavere. 42 600 24 7. Er du træt af nutidens Christiansborg? Så findes der et andet folketing, hvor der ikke læfles for vælgerne. Her tales der uden uld i mund, og spindoktorer er forbudt. Hvad er det for en gang venstreorienteret kryg? Medlemmerne er pensionerede folketingspolitikere. Alle de stemmer, du kender så godt. Ja, altså det at forudsige fremtiden, det er jo svært. Det er altid uklogt at sætte ultimative krav, for man kommer til at æde dem igen. Formanden hedder Huxi Bak, og han elsker en levende og ærlig debat. Så det, du siger nu helt kort, det kan vel koges ned til, at vi har de politikere, vi fortjener? Ja. Det er klart tale. Det eneste, de er blevet valgt på, er et løfte om at sige tingene, som de er. Lars Løkke Rasmussen er en tøsdreng. Det gode, gamle folketing. Hver tirsdag kl. 10, her på Radio 24/7. Er en ronkedor for noget? Det er, så, det er en gammel handelefant. Ja vel, tak. Ja, det var så lidt. Og så er vi kommet til den mere politiske del af sagen. Nu fik Jesper Termansen sådan ridset forholdene op. Hvem mener hvad og hvorfor? Og jeg kan sige velkommen til spidskandidat til Europaparlamentet for De Radikale, Morten Helveg Petersen. God eftermiddag. Ja, god eftermiddag. Og også velkommen til Jakob Ellemann Jensen, der er EU-ordfører for Venstre. Velkommen til. Tak skal du have. Altså, jeg synes gerne, jeg vil starte med dig, Jakob, fordi sådan som det lige lyder, når jeg lige kigger ned på, hvad folk går og synes om det her spørgsmål, så er der altså en skepsis. Og jeg vil gerne være klog og oplyst og sådan nogle ting, men jeg kan mærke, at jeg også har sådan en maveskepsis over for tanken om, at alt det, vi har i sådan vores ganske udbygget velfærdssystem, at det skal være fuldt tilgængeligt hele vejen rundt. Kan du ikke komme med en skåletale, som gør, at jeg virkelig forstår, hvorfor det er fedt for mig? Jo, det er jo spørgsmålet, om det er mig, der skal komme med den, eller om det er Morten. Fordi jeg er jo sådan set enig med dig. Fordi vi har jo opbygget det her gennem generationer, og vi har valgt i Danmark at have en, du kan sige, en skattefinansieret velfærdsmodel. Andre steder, der har du en mere forsikringsfinansieret velfærdsmodel. Og det betyder jo, at når vi så oven i den har arbejdskraftens fri bevægelighed, som vi er store, jublende tilhængere af. Det er jo det, I er jo tilhængere af. Jamen, den fri bevægelighed. Den er jo en forudsætning for hele det her velfærdssamfund. Det er jo nødvendigt for, at vi kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft til rigtig mange områder. Men de to ting kolliderer bare en gang imellem. Sådan som man siger, jamen, hvad er det, vi lokker folk herop med? Og hvad er det egentlig, man har bidraget med, inden man kan nyde noget? Mm. Og det, der er realiteten omkring den aktuelle børnepengesag her, det er jo, at hvis du arbejder 9 timer om ugen i Danmark, uden at bo her, jamen, så er du berettiget til børnepenge til nogle børn, der ikke bor her. Det synes vi ikke er rimeligt. Og det betyder ikke, at vi er kritiske over for den fri bevægelighed, den er vi store tilhængere af. Der er bare nogle udfordringer, som vi bliver nødt til at håndtere rundt omkring. Morten, skal man købe hele pakken, hvis man godt kan lide den fri bevægelighed? Er det så nødvendigvis med muligheden for at sende danske velfærdsydelser ud over den danske grænse? Kan man ikke have begge dele på en eller anden måde? Eller det ene uden det andet? Jamen, det er jo op til Folketinget selv at vedtage den lovgivning, som man synes skal vedtages og skal være rimelig. Det, der er pointen her, er, at den lovgivning skal dække og gælde EU-borgere generelt. Altså, man kan ikke sige, at noget er forbeholdt kun danskere, og så er der alle de andre, som så får en eller anden ringere ydelse, eller slet ingen ydelse i genfald. Og det, man skal huske på, er, at Danmark som samfund jo gennem generationer har nydt utroligt godt af den her fri bevægelighed. Og det, hvor jeg synes, at kæden falder i diskussionen her, det er, at hvis du kommer her, arbejder her, betaler skat her, jamen så har du også et rimeligt krav på nogle ydelser, fordi du kommer her og arbejder og betaler et af verdens højeste skattetryk. Skulle vi så sige til udlændingen i den situation, at vi vil gerne have op for at betale skat, men når det kommer til den anden side af medaljen, nemlig alt det, der med ydelser at gøre, jamen så er I en slags sekundaborger eller andenrangsborger eller et eller andet retning. Det hænger simpelthen ikke sammen. Hvis det er sådan, at de enkelte EU-lande og Danmark begynder at have et regelsæt for deres egne borgere, for danskere, og et andet regelsæt for de andre EU-borgere, jamen så skvatter EU's indre marked sammen. Og det her med den fri bevægelighed er jo en af grundpillerne i EU-samarbejdet. Det er derfor, det er så vigtigt at kæmpe for den. Men nu talte jeg med Brian Hansen ned fra det syddanske her for en 10 minutters tid siden, og han sagde, at altså, man betaler jo også ind til, hvis man kommer som tysk arbejdstager for eksempel, så betaler man jo også ind til en A-kasse, men det betyder jo ikke, at man har adgang til den A-kasses forsikringsydelser fra day one, og det er jo også det, Jacob ligesom er inde på, at vi altså bare har et system, hvor rigtig meget af det ligesom går gennem det offentlige og ikke gennem private forsikringsordninger, så vi har måske også et velfærdssystem, som er anderledes end i andre lande, ikke? Det er jo netop derfor, at når man så kommer her og betaler skat, at så hører der nogle ydelser og nogle rettigheder og nogle helt rimelige krav med i den pakke. Fordi hvis man skulle køre det argument videre, jamen så skulle man jo sige til borgere fra andre EU-lande, at de ikke nødvendigvis skulle betale skat fra første dag. Altså, men det hænger jo heller ikke sammen. Det må jo hænge sammen på den måde, at man kommer her, studerer, arbejder, hvad man nu gør, og deraf følger en række rettigheder. Det synes jeg helt oplagt. Det forventer vi jo også er tilfældet for danskere, der vælger at studere eller arbejde i udlandet, eller bosætte sig i udlandet. Det er jo helt naturligt. Det er jo det, EU-samarbejdet skal gå ud på. Ja, det må jeg jo sige. Altså, det er jo et godt argument, det her, Jacob. At hvis man betaler den skat, så har man også ret til hvad det nu ligesom indebærer, at det finansierer. Ja, det er et glimrende argument. Altså, vi ønsker jo at tiltrække arbejdskraft, og vi er jo også helt enige i, at når man bor i et samfund, når man bidrager til det samfund, jamen, så skal man også have de goder, som samfundet tilbyder. Spørgsmålet her er, skal man have det den første dag, eller skal man vente en periode? Derfor så indførte den tidligere regering det her optjeningsprincip, som man nu vil fjerne. For at der er en sammenhæng mellem, at du faktisk har været i samfundet lidt mere end en uge, inden du begynder at kunne have krav på alle mulige ydelser. Det synes vi egentlig, der er en meget god balance i. Så det her, selvom man gerne vil gøre det til et spørgsmål om, hvorvidt Venstre er tilhængere af den fri bevægelighed, altså det der er ikke nogen tvivl om, det er vi meget, meget store tilhængere af. Men vi synes altså, at der skal være en rimelighed, der skal være en balance i, hvornår man kan påberåbe sig de her ydelser. Og hvis det handler om, jamen, om man bidrager til samfundet eller ej, så kunne en af løsningerne jo være at sige, jamen, så lav det til et skattefradrag. Det var det jo oprindeligt, børnepengene. Lav det til et skattefradrag, så er vi da sikre på, at man bidrager til samfundet, inden man får. Morten Helvig, man kan lave det til et skattefradrag. Der er også folk, der siger, jamen, hvorfor kan det ikke bare være noget, der følger børnene? Altså, hvorfor er det noget, der skal gå til forældrene, at man kunne gøre det på den måde? Man kunne gøre det, at det blev endnu billigere at gå og sende sine børn i institutioner herhjemme. Man kunne gøre alle mulige ting. Altså, så det ikke alt lige realistisk. Man kunne gøre alle mulige ting, sådan at det her måske ikke var den der sten i skoen på EU-kommissionen, som det så tydeligt blev sidste år. Hvorfor? Det er som om, at de ikke er interesseret i at kigge i nogle af de retninger. Jamen, det bliver der jo masser af mulighed for at gøre nu og kigge på, når man skal diskutere det her forslag fra regeringens side, og man kan jo forestille sig alle mulige ting og gøre alle mulige ting. Det, der bare er kernen i det, er, at det skal gælde for alle EU-borgere. Det skal gælde for danskere, såvel som for andre EU-borgere. Og i det øjeblik, man begynder at gå ind og anfægte det princip, jamen, så er det jo, at domstolen med grund rejser øjenbrynene her, løfter øjenbrynene og siger til medlemslandene, hov, der skal være en ligebehandling. Hvis ikke der er den ligebehandling, jamen, så er det, man gambler med det indre marked og alle de positive ting, som følger med det. Så igen, jeg vender tilbage til, at vi kan indrette vores samfund på mange forskellige måder. Det har vi også gjort, når vi ser vores velfærdssystem generelt, så er det jo alle mulige forskellige typer af principper, vi lægger til grund for de ydelser, vi giver. Men det, der er det helt afgørende i forhold til EU og hele EU-diskussionen om fri bevægelighed, det er, at der skal være én spilleregler. Det er det, der er kernen i samarbejdet. Og der nytter det ikke noget at sige, at vi laver et regelsæt, der gælder for danskere, og så er der regler for den tyske ingeniør, den franske programmør, den spanske arkitekt og den svenske butiksassistent, der måtte komme til Danmark og arbejde. Ja. Selvfølgelig skal vi have ens regler, men altså, man har jo simpelthen, man fik jo den her henvendelse fra kommissionen i sommer, og siden da har man tilsyneladende siddet med hænderne i skødet, og så pludselig her til morgen fremlagt det her lovforslag. Det, som vi jo har kritiseret regeringen lidt for, det er, at man ikke har vendt tilbage til kommissionen og sagt, jamen kære venner, vi hører, hvad I siger, vi kan tilsyneladende ikke gøre det på den her måde. Hvad kan vi så gøre? Hvad vil være okay? Hvad vil være inden for rammen? Og det har man ikke gjort, og det siger Morten Helvig, så det vil man så gøre nu. Men det er da bare lidt pudsigt, at man skal helt frem og fremlægge et lovforslag, inden man begynder at undersøge mulighederne. Og der kan mulighederne jo være nogle af dem, som du ridser op, en lavere betaling på børneinstitutioner, eller et skattefradrag, eller hvad søren det nu kan være, hvor man netop ikke diskriminerer mellem danske arbejdstager og andre EU-borgere. Morten Helvig, hvad tænker du om det her? Som sagt, det her det er jo noget, hvor som jeg får en hel masse sms'er angående lige nu. 42600427 i øvrigt. Og der er bare en skepsis over for det. Altså, hvordan forholder du dig til, at... Altså, jeg kan nogle gange, som når jeg observerer, så kan jeg godt få den her følelse af, at I sidder altså nogle politikere, EU-venlige politikere, som er sådan væsentligt mere jubelbegejstret for projektet, end befolkningen måske er på nuværende tidspunkt. Hvordan forholder du dig til det? Jamen, jeg er i hvert fald begejstret for projektet, og jeg er givetvis også mere begejstret for projektet, end gennemsnittet er i befolkningen. Det skal jeg da være den første til at medgive, om du vil. Men det, der er sagen her, er jo, at den fri bevægelighed og samarbejde i det indre marked er jo helt afgørende for den danske økonomi, for danske arbejdspladser, for dansk industri, for dansk landbrug, for dansk byggeri, for servicesektoren osv. Så jeg synes, at os, der tror på det her, med det indre marked og den fri bevægelighed. Jamen, vi er jo nødt til at komme ud og forklare og begrunde sammen med erhvervslivet, sammen med organisationerne, sammen med virksomhederne, at det her er bare utrolig vigtigt. For hvis vi skal kunne rekruttere udlænding, hvis vi vil have, at den tyske programmør eller den spanske arkitekt eller hvad ved jeg, kommer og arbejder i Danmark i danske virksomheder, så skal de jo ikke have at vide på forhånd, at de må gerne komme og betale høj skat, men når det kommer til ydelserne, ja, så begynder vi altså at vakle lidt og ryste lidt på hånden. Det hænger altså ikke sammen, og det skal vi altså ud og forklare. Vi har også fået en sms fra Barbara, og Barbara, nu håber jeg ikke, jeg lægger ord i munden på dig, men altså, men hun siger, hun er lidt inde på det samme argument. Hun siger til den her diskussion, vil jeg gerne sige, at det er altså nede på et DF-niveau med skræmmescenarier om jordbærplukker og 10 børn i Polen. Men er der nogen, som tænker på, at vi har mangel på kvalificeret arbejdskraft fra EU-lande, og at folk, der kommer hertil og accepterer høje skatter og afgifter fra dag 1. Men hvis de så stiller krav, så må de vente 2 år. Vi er tyskere, kom til landet her for 18 år siden, måtte betale en krig for at få indregistreret vores lille bil, og alt var dyrt. Jeg var gravid, og på det tidspunkt fik vi børnepenge. Det synes jeg er helt normalt, når man er EU-borger og betaler høj skat. Man kan ikke bare drage fordel af EU. Det kan jeg jo også godt se. Der er jo også, det er et lille smørhul, Jacob, men det er også et dyrt lille smørhul. Det er et meget dyrt lille smørhul, og vi er dybt afhængige af at tiltrække den her kvalificerede arbejdskraft udefra, som det her jo er et godt eksempel på. Og derfor skal vi også gøre det mere attraktivt, og det her er jo også en måde at gøre det attraktivt på. Der er bare nødt til at være en rimelighed, der er nødt til at være en balance, og det er den, vi insisterer på at ville diskutere. Og det er den, som jeg hører, at de radikale ikke er så meget for at diskutere. Men man siger, jamen det her, det er ikke noget problem, og det ønsker vi ikke at gøre det til. Det her, det opleves som en udfordring mange steder i befolkningen. Og derfor så bliver vi nødt til, også i de meget pro-europæiske partier, at tage den her diskussion og at sige, jamen det kan godt være, at vi er store jubeltilhængere af det hele. Jeg tror, Morten og jeg er nogenlunde lige jublende for det europæiske samarbejde. Men derfor så skal vi alligevel tage de her udfordringer seriøst. For det er jo ikke sådan, så der ikke er udfordringer i Europa, bare fordi man er tilhænger af det. Angela Merkel har jo nedsat et udvalg, som skal se på konflikten mellem arbejdstagernes fri bevægelighed på den ene side, og så velfærdsydelser på det andet. Det tager hun til Storbritannien for at tale med Cameron om på torsdag. Så det er jo ikke noget, vi kun sidder og synes i Venstre. Det er jo altså et synspunkt, der vinder genklang i Europa. Men nu du er her, Jacob, fordi det er det, jeg gerne vil spørge Venstre om i et stykke tid. Fordi det, jeg har hørt, det er nogen sådan, det er okay, måske lidt konspirationsagtige typer, men jeg synes ikke, det er helt galt, de siger. Det er, at den her diskussion, den faktisk er ganske opportun for Venstre, fordi I i virkeligheden gerne vil have et opgør med noget af universaliteten i vores velfærdsydelser. Og derfor så får I spillet hele den her EU-skepsis, den får I ligesom spillet over på jeres banehalvdel. Og så kan I ride resten hjem derfra. Jeg vil sige, jeg vil meget gerne have en diskussion om størrelsen og mængden af velfærdsydelser i Danmark. Og jeg vil meget, meget gerne også have den anden diskussion, men jeg vil meget nødig have de to sammen. Fordi det, jeg frygter, det er, at man puster til en skepsis over for nødvendigheden af arbejdskraftens fri bevægelighed. Og det er vi bestemt ikke interesseret i. Den er vi meget afhængige af. Så de her to diskussioner, jamen det er to vigtige diskussioner at tage, men måske ikke nødvendigvis samtidig. Morten, hvis I ikke kommer igennem med det her, hvis regeringen ikke kommer igennem med det her i Folketinget, hvad forestiller du dig så bliver angrebsplanen? Jamen, det skal jeg ikke kunne sige. Nu kommer der jo forhandlinger med de forskellige politiske partier, ikke? Og der bliver det jo interessant selvfølgelig for regeringen at høre, hvad Venstre egentlig vil, når man på den ene side siger, at man gerne vil den fri bevægelighed, og så på den anden side er kritisk eller skeptisk på en række fronter på det her forslag. Og så må Venstre jo møde op, ligesom de andre partier, med gode forslag forhåbentlig til, hvordan det her kan håndteres. Nu har regeringen spillet ud, og så går der nogle forhandlinger i gang. Så jeg vil ikke gætte på, hvor de forhandlinger de ender henne. Jeg håber da på, at Venstre vil stå ved den fri bevægelighed, også når det kommer til de her forhandlinger. I skal have tak for, at I var med begge to fra Radikale, var det spidskandidat til Europaparlamentet, Morten Helveg Petersen, og her i studiet Jakob Ellemann Jensen, der er EU-ordfører for Venstre. Tak for besøget. Også tak til alle jer, der har været med på sms'en. Sms og studie overlader jeg så småt til min kollega Asger Juhl. Asger, som vi også kaldte dig. Bonjour. Hvad skal du lave? Ja, men altså, dagens store historie, det er Ukraine, ikke? Og lige nu er det spændende jo om, hvor Janukovitch er henne. Nu vil Jacob gerne blive i øvrigt, hvis men det er faktisk også lidt spændende, fordi ja. Janukovitch-præsidenten, der er jo ikke længere præsident, men var det indtil for ganske nylig, han er sidst set i en bil på Krim-halvøen. Ja, det blev meget, krimiagtigt. Altså, først var det helikopter, nu er det i bil i Vigstrup. Det er jo så færdig, mand. Ja. Det er mega spændende, ikke? Så vi prøver at finde ham. Nu går den vilde jagt. Ja, det gør den. Og så, i den mere så skal seriøse... du have Splidsbol med, fordi at Flemming Splidsbol, han er sådan meget James Bond-agtig. Mm. Ja, jamen, det må og vi han, lige... Og han ved alle mulige ting om os. Han ved, hvor han er. Ja. Altså, fuck, man, så skulle vi have ringet til ham. Ja, nej, men... og det andet, det er jo også, nu skal et mere seriøst end Ukraine skal til at forhandle nu med EU igen, sandsynligvis, ikke? Og spørgsmålet er jo så også, om EU vil give ukrainerne det, de gerne vil have. Altså, det var jo sådan, at Ukraine valgte jo Rusland for nogle uger siden, og det var det folk, eller for nogle måneder siden, det var det, demonstranter blev så sure over, ikke? Ja. Men det var, fordi Putin gav dem penge. Ja. Putin ville låne Ukraine, altså Janukovitch, en masse millioner, uden at stille så mange krav. Og EU ville stille krav. Er det på tide, at vi giver dem nogle penge, uden at stille så mange krav nu, for at forhindre, at de falder i armene på Putin igen. Og noget, der jo også bliver sagt, det er, at den fejl, som man har begået fra EU's side, det er, at man gerne vil lave sådan nogle tilknytningsaftaler, men ikke noget, der på nogen tilfælde stiller dem i sigte, at de kan få et eller andet, altså noget, ja, der ligner et medlemskab. Og det er jo også noget, som man skal tale med sådan nogle EU-ordfører-typer om. Altså, hvad er egentlig deres muligheder her i EU? Prøv at, altså, man kan jo skrive ind på sms'en lige præcis med det. Bør vi, altså det er jo også vores penge, ikke? Det er jo EU-penge, bør vi give nogle flere penge til ukrainerne, uden at stille så mange krav, for ligesom at honorere den her revolution, der lige har været? Ja, og sms'en og sørge for, at de ikke går til putinsk side. Ja, det er det. Skal vi ikke lige sige sms-nummeret en gang til? 43 79 42 600 247. Det er nemlig rigtigt. Hvis man har en holdning til det. Ja. Så det skal du lave den første halve times tid, Asger, og derefter så er der... Jamen, der er meget andet. Cigaretter skal jo koste 100 kroner for en pakke, er der nogen, der mener. Ja, ved du hvad, så er det godt, vi er nogen, der kender folk i Mellemøsten. Ja, præcis. Men altså, det er simpelthen en glidebane, ikke? Ja, det må vi jo have stoppet. Så det regner vi med, at vi stopper inden klokken 6. Det bliver stoppet her de næste 2 timer klokken.